magic now. Under blood red trees, all the sky will scream mystery. voor 10. Je luistert naar IDNT en de State of Trance op jouw donderdagavond. Aan het einde gekomen van aflevering 128 voor 18 december 2003. Er is me niets anders dan een ontzettend fijn weekend te wensen. En zie je volgende week voor een nieuwe State of Trance.